Minęła piąta. Regeneracja. Musisz mieć cel i musisz mieć wiarę, że na pewno się uda brać. Bądź tabu i bednarek. Bądź dumny z tego, co masz. Nikt za ciebie nie opieka, nie pozwalaj bać. Bądź czujny z każdego dnia. Nie bój się o to, weź i przed ciebie patrz. Bądź dumny z tego, co masz. Nikt za ciebie nie opieka, nie pozwalaj bać. Bądź czujny z każdego dnia. Nie daj się o to, weź i przed ciebie patrz. Każdego dnia masz powód do dumy. Kiedy rano stajesz, musisz to rozumieć. Bo kiedy za oknami twojego domu czarne chmury, ty masz sobie tyle siły, by je wszystkie unieść. Nie straszmy nam burze i wichury. Taranem rozbijamy pył, wszystkie wysokie mury. Głowa do góry, głowa do góry. Więc zacznij żyć, zanim włożą cię do dziury. W kilku prostych słowach mam dla ciebie jasny przekaz. Musisz zebrać się do kupy, bo już nie masz na co czekać. To nie miejsce ani czas, i tu siedzieć i narzekać. Tyle z siebie daj, byś nie musiał już uciekać. I tak z dnia na dzień podniesiona głowa, wytyczony cel. I tak każdego dnia. Musisz więcej od siebie dać. Bądź czujny z tego, co masz. Nikt za ciebie nie opieka, nie pozwalaj bać. Bądź czujny z każdego dnia. Nie bój się o to, wejść i przed ciebie patrz. Bądź czujny z tego, co masz. Nikt za ciebie nie opieka, nie pozwalaj bać. Bądź czujny z każdego dnia. Nie daj się o to, wejść i przed ciebie patrz. Się tym, co poszło źle. Ewidentnie pora, by wyciągnąć wnioski. Konsekwencje do celu Kuba Błaszczykowski. Każdy błąd to nauka, sztuką odnaleźć cel. To życiowa mądrość, potrzebna krem. Zwycięstwem skąd świat życie. Urodziłeś się, by walczyć, więc walcz, by żyć tak jak chcesz. Na wyżynach mojej wiary mój cel. Mój zapał, mój talent, twoja pasja i chęć do pogodywania własnych lęków. Wysyłam ci energię za pomocą słów i dźwięku. I tak z dnia na dzień podniesiona głowa, wytyczony cel. I tak każdego dnia. Musisz więcej od siebie dać. Bądź czujny z tego, co masz. Nikt za ciebie nie opieka, nie pozwalaj bać. Bądź czujny z każdego dnia. Nie bój się o to, wejść i przed ciebie patrz. Bądź czujny z tego, co masz. Nikt za ciebie nie opieka, nie pozwalaj bać. Bądź czujny z każdego dnia. Nie daj się o to, wejść i przed ciebie patrz. Dzień dobry wszystkim, którzy dotarli do nas teraz w drugiej godzinie regeneracji. To poniedziałkowy poranny program, w którym słuchamy muzyki reggae. Przywitał nas zespół Tabu i Kamil Bednarek. I'm begging, dreaming. Prawie 7 minut po godzinie 5. Some guys have all the luck. Piosenkę wykonywali The Persuaders, Rod Stewart, Robert Palmer, a my usłyszeliśmy ją w wersji Maxi Priesta z roku 1987, z trzeciego albumu wokalisty, wydanego rok później. Maxi Priest wydał nową płytę i ona leży dziś w katalogu do przesłuchania, więc do Maxi Priesta wrócimy na pewno. A teraz kartka z przeszłości, bo zespół, który usłyszymy za chwilę, to zespół, który słyszałam jako pierwszy, jeden z pierwszych zespołów reggae, który słyszałam na żywo. I siła Facebooka jest ogromna. Możemy narzekać na niego, że można tam znaleźć każdego i wszystko tak naprawdę się tam znajduje. Ale Facebook podpowiedział mi niedawno, że Rebellion, bo o nim mowa, ponownie wszedł do studia w 2018 roku i nagrał te stare utwory, które słyszałam i które śpiewałam kiedyś pod sceną na festiwalu w Zbicznie. Nagrał je w wersji studyjnej. Płyta nosi tytuł Za kapelę. I dostałam ją od zespołu. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Okazało się, że znam te wszystkie piosenki na pamięć sprzed 10 czy 12, 13 lat. Festiwal w Zbicznie powrócił we wspomnieniach i to bardzo dobre wspomnienia. Zespół Rebellion, Zbrodnicy. Piotra Piórkowskiego. Założony 27 lat temu zespół Rebellion, Zbrodnicy, płyta Za kapelę. Jest tu taka piosenka moja ulubiona, Palegandzieja, ale to chyba przy innej okazji. Proszę mi wybaczyć, że trochę zwolniliśmy, ale będziemy pędzić przez cały tydzień, więc teraz odrobina wytchnienia. A teraz taka ciekawostka. Ze starego regału. Całkiem proste, jak 2 plus 2. Nie kupuj pralki, zatań Jamajkę. I raz, i dwa, łoż, łoż, ty wiesz jak Ludwiku, więc wodzi rejem bądź. Ska, ska, ska, Jamajka, ska. I raz, i dwa, i raz z nami tańcz Jamajkę, wreszcie praktyczny szał. Czy łoż, łoż to pranie? Nie, to taniec! Chyba pranie. Nie, to taniec! Łoż, łoż, łoż! Ska, ska, ska! Jamajka, ska! To jest pranie, czy to jest taniec? I raz, i dwa, i raz z nami tańcz Jamajkę, wreszcie praktyczny szał. Ska, ska, ska, Jamajka, ska. Nie shake, nie twist, nie walcz, szał na dziś Jamajka, ten taniec bierze sam. Łoż, łoż, łoż. Ska, ska, ska. Ze starego regału. Czy to jest pranie, czy to jest taniec? Był rok 1965, Bob Marley miał pewnie jakieś 20 lat. W Polsce jeszcze nikt nie znał reggae, a Alibabki zaśpiewały ska, bo to właśnie Alibabki usłyszeliśmy przed chwilą. To one stworzyły podwaliny polskiej sceny reggae-ska. W 65 roku ukazał się zawierający 4 utwory maxi single w rytmach Jamajka ska. Kierownikiem muzycznym zespołu był wtedy i do końca Juliusz Lorenz. No to właśnie Alibabki rozpoczęły ska w Polsce i to dzięki nim możemy słuchać tej muzyki. Taka ciekawostka z rana, 15 minut po godzinie 5, rr@polskieradio.pl, SMS 71335. Zapraszam. It's a beautiful day for me to rock around your way. Sweet nightingale, why do you wake me so? Sweet nightingale, you're telling me something I don't know. It's 2:45, you're singing driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah, morning is coming, morning is on its way. Morning is coming, it's Revelation Day. Sweet nightingale, we'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say. Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah. Morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming.

że motula duże swą. Na tej ulicy bywam silny i biegnę z prądem nie pod prąd, jak żyła, która zwodzi igły. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie piątej słuchają Państwo radiowej trójki i porannego magazynu Regeneracja, w którym odpoczywamy po weekendzie, regenerujemy się i nabieramy sił na cały tydzień. Pani Wioletta i pan Przemek przemierzają Stany, dzisiaj słuchają nas w Los Angeles. rr@polskieradio.pl, SMS 71335. Musisz tylko trochę polubić ludzkość i ty też skąta wyjść, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko gadaj, zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na A pan Bartek słucha nas w Częstochowie. Spójrzmy na pogodę. Nad ranem zachmurzenie małe, na wybrzeżu miejscami przelotne opady deszczu, a w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem, po Morzu Wschodnim i Podhalu od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w rejonach podgórskich porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Także wyciągnęłam ze starego regału. Mamy 14 dzień października, poniedziałek, 287 dzień roku. Wschód słońca o 6.58, a zachód o 17.45. Dzień będzie trwał 10 godzin i 47 minut. Imieniny obchodzą dziś Alan, Bernard, Dominik i Fortunata. Wszystkiego najlepszego. A teraz nasza cotygodniowa piosenka dla kierowców. Moja droga. Moja droga. jednej miłości na stałe ciężkiej pracy. Kiedyś mówiłaś, nikt cię nie kocha, popatrz, stało się inaczej. Inaczej życie wszystko układa, inaczej myślisz teraz. Byłem dla ciebie wszystkim, pamiętasz, dziś nie wart jestem nawet zera. Gdzie drogi nasze, a wokół same nieczytelne znaki. Co to za mowa, dziwne słowa i reakcje. Lepiej już nie mówić nic, idź jak masz iść. Gdzie drogi nasze, a wokół same nieczytelne znaki. Co to za mowa, dziwne słowa i reakcje. Kącik dla kierowców, cykl Moja Droga i utwór dziś to Drogi Nasze, Bakrzyż. Pan Mariusz pisze, piękne wibracje w poniedziałkowy poranek dają mocy, bardzo się cieszę. I dodaje, dopnijmy ten kącik klamrą w piątek. Panie Mariuszu, w piątek będziemy spotykać się na koncertach Reggae. Możemy się tak umówić? A przed nami Ziggy Marley, który ma piękne, długie dredy. A ja zacytuję teraz McKenna, który trafił w punkt stwierdzeniem, że fani Reggae bardzo się cieszą, że kolejna nasza polska noblistka nosi dreadlocki. Thank you. you're gone so long. There is no love in your heart. So sorry, then there is no hope for you. True, true. Tomorrow, people, where is your past? Tomorrow, people, how long will you last? Tomorrow, people, where is your past? Tomorrow, people, how long will you last? So you're in the air, you still have everything to spare. You're flying high while we're on the low. Prawie 43 minuty po godzinie 5 i to Ziggy Marley, który nosi piękne, długie dready, bujne dready. A swoją drogą zastanawiam się, czy Olga Tokarczuk jest pierwszym noblistą w ogóle, który nosi dready. Trzeba by to sprawdzić. Them say me have girl, no worry about that. You are my baby. Yeah, every time when you're gone, me I tell you this. Me have to sit down and reminisce about your sexy cute shape and your cherry lips. People are semi prejudiced. The whole world knows that me love you, baby. Knows that me love you. And even though we are fight from time to, you know that me love you. Anytime me say me need you, me mean it. You know that me mean it. When she tell me say she love me, she mean it. Me know that she mean it. She no care when nobody say. Tell her you me think about every day. Me love position you in a every way. Wanna make you me wife on a Saturday. And your friend them vex when me like your way. Say you always just want the way poppy day. Me say my baby me love when me run away. Wind up your body when the song I play. The whole world knows that me love you, baby. Knows that me love you. And even though we are fight sometimes too, you know say me love you. Anytime me say me need you, me mean it. You know say me mean it. When she tell me say she love me, she mean it. Me know say she mean it. She no cheat, she no borrow from. Who do my booby that? She have the tightness and she never slack. Who do my booby that? She nah broke me out, she nah pick no lock. She nah do me that. And it's spot in my heart, you know she own that. Aye. The whole world knows that me love you, baby. Knows that me love you. And even though we are fight sometimes too, you know say me love you. Anytime me say me need you, me mean it. You know say me mean it. When she tell me say she love me, she mean it. Me know say she mean it. To Popcan. Playlista dzisiejszej audycji znajdzie się na portalu Trójki, polskieradio.pl/trójka i na oficjalnym fanpage'u Regeneracji, Regeneracja w Trójce. Proszę szukać nas na Facebooku. A teraz lecimy do Nashville. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Połowa lat 50. ponownie kantrowcy próbują dogonić tych wszystkich, którzy uciekają w rock and roll. Kantrowcy, czyli chłopaki z południa, biali, słuchający przecież bluesa czy rhythm and bluesa, ale to jest muzyka wciąż zakazana. Muzyka, która ma w sobie dość sporo seksu. W latach 50. nie do pomyślenia było, żeby chłopak z dobrego domu słuchał muzyki murzyńskiej, a przecież fale radiowe, radio nadawało już takie utwory, zwłaszcza w radiostacjach przeznaczonych dla czarnoskórych obywateli Ameryki. Radio po prostu psuło tę młodzież białą. Mean Mama Blues to jest kompozycja, którą Marty Robbins, kantrowiec, znakomity, napisał, i to jest blues, i to jest po prostu taki typowy blues, jak sobie biały chłopak wyobrażał czarnego wykonawcę, który mógłby zaśpiewać piosenkę o swojej żonie czy też dziewczynie, która jest na niego zła. Well, when I come home this morning was still too dark to see. I could tell that baby wasn't sleeping next to me. She's gone and left me. Where to, I guess I'll never know. I only know her leaving brought pain and misery to my soul. Well, a note was on the pillow. She's gone without a doubt. I tried to read her writing, but I couldn't make it out. The tears were falling too fast for me to even read. Nobody knows my sorrow, nobody knows my misery. Friends told me she'd leave me, but I said they wasn't right. She gave no word of warning, she'd be leaving in the night. Can't understand her, what made my baby want to go. I didn't hear her leaving, didn't even close the door. Well, she come home this morning, I jump and shout with glee. She can't mean more to someone else than what she means to me. I love that woman, I got to have her all the time. I got to have her near me to ease this misery on my mind. Mean Mama Blues, czyli blues złej mamuśki, czy o złej mamuśce. Kompozycja Marty Robinsa, wykonanie takież samo, wykonanie kantrowca, który postanowił gonić czarnoskórych i młodych wykonawców. Marty Robins już miał chyba koło trzydziestki w tym czasie, w związku z tym po prostu nie wypadało mu zaraz za Elvisem Presleyem biec, gonić go nie wiadomo w jakim kierunku. Long Gone Lonesome Blues to jest też blues, ale napisany przez Hanka Williamsa, legendarnego twórcę muzyki country, który łączył właśnie te białe i czarne elementy. Blues, czyli piosenka smutna, tutaj o tym, że ona odeszła i już tak długo jej nie ma, a on ciągle marzy i nawet poszedł nad rzekę, stanął na moście i chciałby się rzucić do tej rzeki, ale cóż, rzeka już wyschła, więc nie ma się do czego rzucać. Cierpi nasz bohater. Marty Robins tak interpretuje tę piosenkę Hanka Williamsa. She's long gone and now I'm lonesome blue. Well, I had me of a woman, she couldn't be true. Made me for my money, then she made me blue. A man needs a woman that he can lean on, but my leaning post is done and left me and gone. She's long gone and now I'm lonesome blue. Since my baby done left me, nothing turns out right. I can stand the days, but all the lonesome nights. She left me last Sunday about a quarter to nine. She's a long gone baby of mine. She's a long gone and now I'm lonesome blue. As cold as ice. When I find the river, Lord, I'll pay the price. I'm gonna leave this world of war behind. I'll be long gone like that baby of mine. She's long gone and now I'm lonesome blue. Well, she told me on Sunday she was checking me out. Long about Monday she was nowhere bound. Now here it is Tuesday, had no news. I got those gone but not forgotten blues. She's long gone and now I'm lonesome blue. Korneliusz Pacuda zaprosił Państwa do Nashville i to już prawie koniec dzisiejszej regeneracji. Dziękuję za dziś. Usłyszymy się za tydzień ponownie w poniedziałek o godzinie 4. Irena Dan, Ola Budka. Do usłyszenia. Miłego dnia.